NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goed, kinderen. Je krijgt er een paar, je geeft ze eten, je houdt ze warm, je stuurt ze naar school, wast hun kleren en met 18, 19, 20 is het wel klaar. Zij gaan op zichzelf wonen, komen nog een keertje langs voor de gezelligheid en bouwen hun eigen leven op. En jij kunt ook weer door, want je hebt wel meer te doen. Nou, dat zie je dus steeds minder, want de jeugd plakt op het nest, het never-ending gezin. Straks een moeder en een grote thuiswoonzoon in de studio. Eén vandaag, verder naar het NOS Journaal. Jelle Visser. Een Britse fotojournalist die sinds 2012 door IS gegijzeld wordt, is waarschijnlijk nog in leven. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid. De Britse regering denkt dat de man, John Kentley, nog steeds door de jihadisten wordt vastgehouden. Staatssecretaris Wallace gaf verder geen bijzonderheden. Kentley werd tijdens zijn werk in Syrië gekidnapt door IS-strijders samen met een Amerikaanse journalist. Die werd kort daarna geëxecuteerd. Beelden daarvan werden via internet verspreid. Kentley was tot 2016 nog te zien in een aantal propagandafilmpjes van IS. De Jehova's getuigen vinden dat er een hetze tegen hen bezig is. Er loopt een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Sinds eind 2017 zijn bij een meldpunt 300 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik. Een woordvoerder van de Jehova's zegt tegen RTV Drenthe dat hij die cijfers aan de hoge kant vindt. We houden geen statistieken bij, maar het aantal dat door de stichting wordt geroepen vinden we wel heel erg veel. Feit is wel dat wij ons niet herkennen in de hetze die momenteel gaande is tegen ons, alsof wij dat zouden faciliteren zelfs, of dat we er helemaal niets aan doen. Hij denkt dat als het inderdaad om zulke aantallen zou gaan, het de organisatie wel zou zijn opgevallen. De Japanse minister van Financiën biedt excuses aan voor uitspraken over het lage geboortecijfer in Japan. Minister Aso had het onterecht genoemd dat mensen de stijgende kosten voor de gezondheidszorg toeschrijven aan ouderen. Volgens de minister zijn juist jonge Japanners die geen kinderen kunnen krijgen het probleem. De CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen vinden dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Ze staan achter het doel om 49% minder CO2 uit te stoten. Het kabinet pleit voor 55% reductie. En de Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege uitspraken over de klimaatbetogingen in België. De minister zei dat natuurorganisaties een complot tegen haar hadden gesmeed om haar uit het zadel te krijgen. Ze heeft inmiddels haar excuses aangeboden. Vandaag lanceert YouTube ook in Nederland een kanaal speciaal voor kinderen tot 13 jaar. YouTube Kids. Daar kunnen ouders specifiek kiezen welke filmpjes hun kinderen kunnen bekijken en welke niet. YouTube wil zo een veilige omgeving voor kinderen creëren. Al is het systeem niet waterdicht, denkt techredacteur Nando Kastelein. Er wordt wel een curatie gepleegd, hè, want bepaalde video's zitten er überhaupt niet in. De gewelddadige video's. Maar ja, in het verleden is ook gebleken uit een onderzoek van de New York Times dat er wel eens iets doorheen glipt. En dat er dus wel gewelddadige video's in kunnen zitten. En als je de app voor het eerst installeert als ouder, dan word je er ook op gewezen dat er dus video's in kunnen zitten die jij als ouder niet fijn vindt. Ouders kunnen in de app ook een timer instellen, zodat de kinderen niet te lang achter het scherm zitten. Het aanbod omvat onder meer tekenfilms zoals Bob de Bouwer en Brandweerman Sam en educatieve video's. De Britse premier May praat donderdag in Brussel met EU-commissievoorzitter Juncker over het openbreken van het Brexit-akkoord. Het Britse lagerhuis wil dat May de controversiële afspraken met de EU over de grens met Ierland aanpast. May zoekt nu een alternatieve regeling voor de kwestie. Eerder sloot Brussel nieuwe onderhandelingen uit, maar een woordvoerder zegt dat de EU graag wil horen wat de premier nu van plan is. En dan het weer. Het blijft droog, maar bewolkt. Alleen in het noordwesten breekt nu en dan de zon door. De temperatuur is 6 of 7 graden. Morgen af en toe regen bij maximaal 8 graden. Dankjewel, Jelle. Dennis Mooij heeft file nieuws. Ja, er staat nog één file op de A12 richting Den Haag door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer. De weg is weer vrij. Vertraging is nog wel ruim een kwartier. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Lang verwacht, maar vanmiddag gaat het dan gebeuren. Het klimaatdebat. Ik praat erover met Joost Vullings en met CDA Marieke van der Werf, die tegen de stroom van haar partijgenoten inroeit en juist vindt dat er meer moet gebeuren op klimaatgebied. En Joost vindt de Partij van de Arbeid inconsequent. Nou, dat legt hij na 3:30 wel uit. U kunt het bijna niet gemist hebben. De bekering van Joram van Klaveren tot de islam, de tweede voormalig PVV'er die deze gang maakt. Hiervoor ben ik actief geweest voor de PVV. Dat is een anti-islam partij. Dat was voor een periode uiteraard voor mijn bekering, waarin ik weinig kennis had, veel vooroordelen. Nou, Haagse voormalig PVV'er Arnold van Doorn bekeerde zich in 2013 tot de islam en hij is zometeen hier. Nu eerst Nooit meer uit huis. Suzanne Bosman. Eén vandaag. En we hebben altijd gezegd, als Frank 40 wordt, mag hij niet meer in het grote bed. Nee, he? Ik krijg een eigen bed. Ja. Want dinsdag word ik 40. En dan gaat mama hier eens kijken of er een mooi eenpersoons grote mannenbed is voor Frank. Dat is goed, he? Mama. Je moet ze op een gegeven moment loslaten. Dan blijf ik hier staan, moeder. Ja. Nee, je mag het niet weten, hoor. Ja, Nederlandse jongeren wonen langer thuis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar, klein jaar ouder dan in 2012. En zeker onder studenten. Kamers gaan niet meer bovenaan de prioriteitenlijst. Hier in de studio Eva van der Schoot en Wouter van S, moeder en zoon uit Apeldoorn. Van harte welkom. Moest ook erg lachen, hè, omdat coach een stukje van je. Ja, herkenbaar? Of zeg je nou, ja, dat is toch wel anders? Nou, dit is wel anders. Hij is nog geen 40 jaar natuurlijk. Nee, maar jullie zitten hier wel heel fijn samen in de studio. Fijn dat jullie willen vertellen over wat er thuis zoal gaande is. Wouter, 24 jaar oud ben jij. Ja. Je studententijd zit erop. Je werkt nu als systeembeheerder. Klopt. Waarom ben je nog thuis? Dat heeft eigenlijk een paar redenen. Onder andere een financiële kwestie. Het is vooral. Ik ben eigenlijk aan het sparen om ook een huis aan te kopen. Om een huis te kopen. Oké, meteen een huis kopen. Niet eerst ergens nog nee, op kamers. Nee, daar zie ik eigenlijk niet zo heel veel in. Nee, dus, waarom niet? Omdat, ik weet niet. Ik vind het toch wel heel prettig om dan ook die ruimte voor mezelf te hebben. En om dat dan te gaan, gaan delen met iemand anders die je niet zo goed kent. Weet je, dat vind ik toch niet zo prettig. Dus. Mm-hmm. Je bent geen uitzondering. Hè? Want ik zei het al, jongeren blijven langer thuis wonen. Zie je dat verder ook in je omgeving? Zijn er ik zie dat er meer van mijn omgeving, mijn vrienden, mm-hmm. en dat die ook langer thuis blijven wonen. Van mijn generatie misschien. Die blijven ook wat langer thuis wonen. Ik heb wel vrienden die ook nu net een jaar geleden of misschien dit jaar uit huis gegaan zijn. Of nu nog thuis wonen. Mm-hmm. Ja, het gebeurt dus veel meer. Ja. Moeder Eefje, de zoon is 24 en zit dus elke avond nog aan de maaltijd. Klopt. Helemaal. Ja, gezellig? Ja, heel gezellig. Ja? Ja, want je hebt nog twee kinderen. Zeker, en die zijn wel gevlogen. Hoe is het? We hebben nooit gedacht, Wouter, ook eens, zelfstandig? Nou ja, ik vind het eigenlijk wel goed van hem. Toen hij net naar school ging, heeft hij eigenlijk zelfs min of meer gevraagd of hij thuis mocht blijven wonen. Vond het belangrijk om zijn studie goed af te krijgen. Nou, helemaal prima. Nou, daarna sparen voor voor uit huis gaan. Dus ja, ik vind het alleen maar helemaal goed. Mm-hmm. Ja. Hoe gaat dat dan? Zijn er afspraken over, nou ja, bijvoorbeeld geld, over eten, over wassen, over huisregels? Ik weet niet. Ja, niet te veel, want nee? Ik denk dat het dan niet gaat werken. Wouter heeft het eerste jaar dat hij gewerkt heeft, heb ik gezegd, ga eerst maar sparen. En als je dan nog thuis woont, dan ga je lekker meebetalen. Nou, dat gebeurt ook. En ja, wat voor mij het beste recept is, is weinig afspraken. Maar daar moet je je wel aan houden. En dat gaat gewoon heel erg goed. Wat is nou zo'n afspraak waarvan je zegt, nou, die staat wel gewoon? Nou, die staat is, ik wil in ieder geval weten of die thuis slaapt of niet. Het maakt me niet uit of die thuis slaapt. Want dat, ja, dat werkt natuurlijk niet als je 24 bent. Maar ik wil wel weten of die thuis komt. En of die mee eet. Ja, dat voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, kookt hij ook wel eens? Als ik het vraag, zeker. Ja, maar ik kook zelf heel graag. Dus er hoeft niet veel te koken. Oké, lekker makkelijk, Wouter. Dat wel. Ja. Zeker. Nou ja, het is misschien wel gezellig natuurlijk. Dat blijkt ook. Lekker thuis blijven wonen. Vraag is, wat doet het met je ontwikkeling? Nou, dat hebben we voorgelegd aan ontwikkelingspsycholoog Jessica Peper van de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in hersenontwikkelingen van pubers en adolescenten. Inderdaad, blijven ze langer thuis wonen en de adolescentieperiode die wordt langer opgerekt. Het brein is dan nog heel plastisch, dus het staat ook bloot aan allerlei prikkels uit de omgeving. Dat maakt ze aan de ene kant heel kwetsbaar en aan de andere kant biedt dat ook heel veel kansen. Dus het is bij uitstek een fase om nieuwe talenten te ontdekken en om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Als het heel lang thuis blijft wonen, tot 25 jaar, kan ik niet echt zeggen dat dat schadelijk is voor het brein. Een zekere mate van risicogedrag is wel nuttig en noodzakelijk. Omdat je daar ook van kan leren. Dus je moet als tiener of adolescent ook erop uittrekken om te kunnen leren van je fouten. Dus in die zin is dat wel nodig. Ja, ik denk op een gegeven moment moet je ook gewoon bepaalde zelfstandigheid krijgen. En dus oefenen met het volwassen leven. En daar hoort op eigen benen staan, op jezelf wonen ook bij. Oké, Wouter, voor hersenschade hoef je in ieder geval niet te vrezen. Dat is al een opsteker. Maar goed, wat Jessica Peper hier ook zegt. Van je hebt wel een fase nodig nu eigenlijk om je te ontwikkelen. Om eens een keer fouten te kunnen maken. Om dingen te ontdekken van hoe, als je er zelf voor staat. Heb je daar wel eens over nagedacht dat je dat nou mist? Nou ja, het is niet. Niet alsof ik niet weg wil, zeg maar. Ik bedoel, ik zou het best heel prettig vinden om een keertje, ja, de mm-hmm. vandoor te gaan, ja, zeg maar. De vleugels te spreiden. Precies. Ja. Het is nu echt een voor mij een kans om ervoor te zorgen dat als ik wegga, dat het ook daadwerkelijk meteen goed is. En dat ik, dat is voor mij een beetje het doel. Dat, mm-hmm. Ik wil eigenlijk liever niet. Jij hebt niet zoveel zin in die tussenfase eigenlijk. Nee, precies, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja, maar dat is de tussenfase waar je Skapeper het over hebt. Ja, waarin je toch af en toe, nou ja, op je bek kunt gaan. Ja, nou ja, nee, mm-hmm. Ik vraag me af of dat. Of dat als je koopt, of dat dan niet zo kan zijn. Mm-hmm. Ik denk, Ik denk dat daar genoeg dingen zijn om. Om daar toch. Dat komt heus nog wel. Ja, Eefje? Nou ja, daar wil ik wel even op ingaan. Want wij zijn wel ouders die ook hun kinderen ook thuis gewoon, zeg maar, op hun bek laten gaan. Mm-hmm. En er dan wel voor ze zijn als het misgaat. Want dat vind ik gewoon heel super belangrijk. Hè, dat je achter ze loopt en niet voor ze uitloopt. Gewoon fouten maken. Maar dat blijf je denk ik de rest van jou in hun leven doen, toch? Als ouder. Erachter blijven lopen. Ja, maar wel wat eerder nog dan bij de meesten. Weet je. Het gaat niet om de was doen en het gaat niet om het koken. Dat leren ze echt wel. Het gaat om die fundamentele zaken die ze tegenkomen in het leven. Waar we, nou ja, misschien eens een keer een waarschuwingje voor doen. Maar als het in de wind geslagen wordt, dan zeggen we, ga maar. Ja, is de omgang met Wouter anders dan met de andere kinderen? Buiten het feit dat het een ander kind is, geloof ik niet. Maar dat kan Wouter denk ik misschien zelf beter beoordelen. Hoe ervaar jij dat? Ja, buiten het feit dat ik de oudste ben natuurlijk. Ja, altijd lastig. Ja, dat daar geen echt fundamenteel verschil in gemerkt in behandeling ook mm-hmm. of zo, zeg maar. Ja, dat maakt wat het jullie betreft niet veel uit. Ja, jongens die zijn gemiddeld ruim 24, meisjes zo rond de 22 jaar als ze het huis verlaten. En Jessica Peper, die we net al hoorden, die is daar niet zo verbaasd over. Ja, nou wij zien dus vanuit onderzoek dat jongens natuurlijk in de puberteit een enorme hoeveelheid testosteron aanmaken. Meisjes doen dat ook, maar jongens in vele hogere mate. En dat hormoon testosteron heeft altijd een beetje een slechte naam. Dat het betrokken is bij roekeloos gedrag, nou, agressie. Maar het is met name een hormoon wat heel erg gevoelig is voor status. Dat reageert ook bijvoorbeeld als je een tiener aanspreekt met respectvolle taal. En het gevoel van autonomie vergroot bij jongens. En als je dat dus thuis doet als ouder, dan zullen juist jongeren die veel testosteron aanmaken daar heel erg sterk op reageren. Dus ze zijn heel erg gevoelig voor status en respect. Want als jij de jongens erbij betrekt, bij bijvoorbeeld regels opstellen thuis, of zoiets zegt van ik verwacht van je dat, of ik vertrouw erop dat, of hoe zou je het zelf eigenlijk aan willen pakken? Dat verhoogt het gevoel van autonomie en van status. En juist jongens reageren daar heel sterk op. Even, jij trok daar een wat bedenkelijk gezicht bij. Nou, ik was bij mezelf aan het afchecken hoe dat, bij ons gaat. Ja. Ja, dat gaat eigenlijk wel vanzelf. De regels, het respect, het grenzen stellen. En die afspraak, heb je ook het gevoel, Wouter, dat je kunt meebeslissen over belangrijke dingen thuis? Ja, dat idee heb ik wel, als het mij aangaat natuurlijk. Mm-hmm. Maar over het algemeen heb ik dat gevoel. Ja. Ja. En dan even over dat testosteron. Kun je het kwijt? Zoals Lisa dat net zei. Ik heb daar verder geen problemen mee. Oké, nog één impertinente vraag. Want als je nou bijvoorbeeld verliefd bent en je zou wel eens iemand mee naar huis willen nemen, gaat dat dan? Ja, dat moet op zich wel kunnen, maar het idee, want mij lijkt dan het idee dat je moeder dat dan weet wie er de trap op gaat en zo. Ja, maar ja, dat. Ja, ja. Nou, dat komt wel als dat huis eenmaal gekocht is. Ja, precies. Toch? Ja. Begrijp ik hiervan. Ja, want heb je al een enig idee hoe lang dat nog gaat duren wanneer de zaken wat concreter gaan worden? In principe, financieel gezien, zou het op zich nu meteen kunnen, maar dan ben ik daarna. Dan heb ik helemaal niks meer. Dus dan ben ik helemaal blut. Dan zit ik op een nul moment en dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik hoop eigenlijk dat het gewoon. Ik wil geen datum specifiek noemen, maar ik denk toch dat het ergens over een jaar of zo toch wel een keertje gaat gebeuren. Ja, en vind je dat dan jammer? Heeft je dat hij dan vertrekt? Dat zal dubbel zijn, maar het zal ook wel weer ruimte geven in het huis. Het is altijd dubbel als je kind het huis uitgaat, want je bent blij dat die. Of zij zelfstandig wil en durft te gaan wonen. Hè? En aan de andere kant, ja, is het missen ook een punt. Dat blijft staan. Dat zul je zelf ook wel. Zeker. Ja, enerzijds, je hebt ook weer ruimte voor van alles nog wat. Ja. Maar als ze er dan weer even zijn, is het wel weer heel fijn. Maar gun het hem enorm om die zelfstandigheid te hebben en te voelen hoe het is. Je snapt zijn aarzeling? Zeker, ja. Zeker, ook omdat wat hij wil. Omdat hij wil kopen, snap ik zeker. Mm-hmm. Ja. Ja, en hij is altijd wel eentje geweest die het eigenlijk graag eerst wil kunnen. En het dan pas doen. Ja, nou ja. Net wat je net zei, het ene kind is natuurlijk anders dan het andere kind. En Wouter speelt graag op safe. In een aantal gevallen wel, ja. Dat blijkt. Ja. Zeg, heel fijn dat jullie wilden vertellen over je thuissituatie. Heel veel plezier nog de komende tijd. Dat jaar dat jullie nog fijn bij elkaar zitten daar in huis in Apeldoorn. Eefje van der Schoot en Wouter van Es. Nogmaals hartelijk dank. Dit onderwerp is vanavond ook op televisie in onze uitzending. 1 vandaag, 6:15, NPO 1. Nieuws via de NOS dan. Minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs die heeft op korte termijn geen oplossing voor het lerarentekort op de basisscholen. Gisteren riep de vakbond CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders directeuren op om zieke leraren niet te vervangen. Ze wilden duidelijk maken dat het scholen steeds vaker niet lukt om een andere docent te vinden. Slob begrijpt de onrust bij de schoolleiders, maar ja, nu kan hij weinig doen. Nou, in het verleden, nog niet eens zo lang geleden, zaten er nog behoorlijk veel mensen in die vervangingspool. Maar doordat er tekorten gingen ontstaan, hebben deze mensen uiteindelijk ergens een vaste plek gekregen. Dat is voor die mensen natuurlijk fijn, want die hebben ook meer vastigheid. Maar als er dan geen aanvulling komt van de vervangingspools, ja, dan zeker in deze tijd van de griep, dan merk je dat de scholen dan wel in de problemen komen. Omdat ze voor die korte termijn geen oplossingen kunnen bedenken. Anders uiteindelijk soms dan ook een klas een dag naar huis sturen in de week. Ja, maar regeren is vooruitzien. Heeft u niet genoeg vooruitgekeken? Regeren is inderdaad vooruitzien. Voor de werkgevers, dat zijn de schoolbesturen. Dus ik heb net ook in het vraaguur aangegeven dat toch wel een wat wisselend beeld oplevert als je kijkt hoe ze daar in het verleden mee om zijn gegaan. Maar dit is ook niet een tijd om heel erg te gaan zitten jijbakken naar elkaar. We zien gewoon dat hoor ik dan wel, want u zegt feitelijk, ze hebben in het verleden te weinig gedaan om die vervangingspool aan te vullen. En nu, wie zijn billen brandt, moet maar op de blaren zitten. Nee, dat heb ik ook niet zo gezegd. Ik heb wel aangegeven dat dat in aantal situaties wel de werkelijkheid was. Maar zijn. En nogmaals, het heeft niet zo heel veel zin om op die manier naar dit probleem te kijken. Want het is gewoon een probleem, iedere dag. En ik heb ook veel gevoel voor schoolleiders die, zij staan met hun voeten in de klei, die iedere dag maar weer met dat probleem worden geconfronteerd. Dus we zijn wel, dit kabinet is er vorig jaar mee begonnen, keihard aan het werk om te zorgen dat er voldoende nieuwe leerkrachten komen. Ik heb de Kamer ook kunnen melden dat we daar ook wel echt mooie ontwikkelingen in zien. Maar dat laat onverlet de situatie van, zeg maar, van deze dag. Dat schoolleiders soms met hun handen in de lucht staan en zeggen, we weten het op dit moment even niet. En ook daar proberen we ze in te helpen. Maar dat is natuurlijk geen ideale situatie voor dit moment. Maar ja, het beste is dan blijkbaar te hopen dat de griepgolf maar zo kort mogelijk duurt. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor meer sectoren. Want ik zie op meer plekken mensen omvallen. Het bijzondere, maar dat hoort bij onderwijs, is natuurlijk dat op het moment dat daar iemand omvalt, om het even in die woorden te zeggen, dat achter die persoon die dan omvalt opeens 30 kinderen zitten. Soms iets minder, soms iets meer. Waar dan wel iets voor gecreëerd moet gaan worden. In andere sectoren blijft soms werk even liggen. Of moet je even wat langer wachten voordat je geholpen wordt. Maar hier zie je gelijk kinderen die je aankijken en zeggen, ja, wat gaat dat voor ons betekenen? En daarachter weer de ouders, ja, die eigenlijk naar hun werk willen en dan opeens te horen krijgen, de juf is er niet of de meester is er niet. En dat geeft ons denk ik nog meer de opgave om met elkaar ook te doen wat we kunnen om te zorgen dat die plekken ook ingevuld worden. Oké, maar voorlopig moeten ze het zelf even uitzoeken nog. Nee, ze moeten het niet voorlopig zelf even uitzoeken. We zijn ze ook nu aan het ondersteunen. Ik heb vorig jaar weer extra geld beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld de gemeentes die met een... Ja, maar ook de ouders bedoelen. Ja, daarachter zitten de ouders. Maar we doen het natuurlijk uiteindelijk voor die kinderen en ook voor die ouders. We willen graag goed onderwijs geven. En we proberen dus ook de gemeentes daarin te ondersteunen. Kortom, er wordt echt heel hard gewerkt. Te laat onverlet dat er wel een dag kan zijn dat je als ouder te horen krijgt, vandaag kunnen we je kind even geen les geven vanwege de ziekte en we hebben geen vervanging kunnen regelen. Dat is niet helemaal te voorkomen. Dat zei minister Slob voor basis en voortgezet onderwijs tegen NOS-verslaggever Lars Geerts. Waar heb ik dat eerder gehoord? Het begon met een bericht op Twitter waarvan velen dachten, ik ook, is dit nou echt? Maar het is inderdaad echt. Oud-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren is moslim geworden. Ja, ja, als je gelooft dat er één God is en je gelooft dat Mohammed één van de profeten is, dus naast Jezus, Mozes, etc., dan ben je formeel een moslim inderdaad. Ja, het is gewoon officieel. Het is officieel. Van Klaveren is niet de eerste PVV'er met voortschrijdend inzicht wat betreft de islam. Haags PVV-raadslid Arnold van Doorn was hem voor en dat was in 2013. Je hoopt wel dat je altijd je hele leven blijft ontwikkelen en kennis blijft opdoen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En dat heeft geresulteerd in het feit dat ik nu moslim ben. Arnoud van Doorn is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u hierover met ons wilt praten. Want we hoorden u al even in het fragment. Het werd in de tijd als een hele bijzondere stap gezien. Wat dat gebeurde er in de omgeving toen u dat bekend maakte? In mijn directe omgeving? Nou ja, er is een beetje een parallel met Joram. Ook ik was eigenlijk al een hele tijd bezig met een soort spirituele zoektocht. En dat heeft meer dan een jaar geduurd. En uiteindelijk heb ik dat dus bekendgemaakt. En dat gaf de nodige commotie inderdaad. Vooral in de omgeving van familie, collega's, vrienden kwam dat toch wel over als een behoorlijke schok. Mm-hmm, een schok, want ze dachten, ja, waar is Arno nou mee bezig? Of wat is hier gebeurd? Ze snapten het niet of ze waren het er niet mee eens? Ja, nou ja, met inzicht van nu had ik misschien beter mijn directe familie en vrienden een beetje op de hoogte kunnen stellen van het feit dat ik al een jaartje bezig was met kennis opdoen van de islam. Maar ja, goed, ik dacht dat is iets tussen mij en ja, zeg maar onze schepper, tussen God. Daarom kwam het voor veel mensen toch wel als een verrassing. En ik had eigenlijk toch wat meer mensen mee kunnen nemen op mijn zoektocht, zeg maar, op dat gebied. Ja, want met de achtergrond, zeker in de PVV, ja, moet het u toch ook weer niet verrast hebben dat andere mensen verrast waren. Nee, absoluut. Ja. Dat was ook niet zo. Mensen wisten niet dat ik al lang mee bezig was. En dat kwam echt over alsof ik van de een op de andere dag dacht van, weet je wat, ik word moslim. Ja. Van de ene, je gaat een nachtje slapen, je wordt wakker en je denkt, weet je wat, laat ik de shahada uitspreken en dan ben ik moslim. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Ja. Hoe is het wel gegaan? Want dan ben ik ook bij Van Klaveren. Want ik heb gisteren wel een hoop gezien en gehoord. En toch vind ik het moeilijk om te doorgronden wat dat die weg, die spirituele weg is, waardoor die omslag komt of dat inzicht? Want misschien is het voor u geen omslag. Maar nou ja, je gaf het net eigenlijk al een beetje aan. Een voortschrijdend inzicht, zo zie ik het zelf ook. En ik zie inderdaad daar ook wat parallellen met Joram in. Allebei zijn we uit de PVV gestapt omdat we niet helemaal eens waren met de lijn. Met de harde lijn van de PVV. We hebben allebei onze eigen zoektochten gedaan. Ook voor een deel achter de schermen. Joram is in oktober 2018 bekeerd. Dat is ook weer een aantal maanden geleden. Dat is allemaal een beetje stilgehouden. En dat begrijp ik wel. Kijk, op het moment dat je veel bezig bent met de islam... En u begrijpt dat omdat het een groot ding is om dat bekend te maken? Dat je er goed over na moet denken hoe je dat moet doen? Ja, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ja? Ik kan niet voor Joram spreken. Maar ik vermoed dat daar bij hem ook wel zoiets speelt. Dat je in eerste instantie denkt, dat is iets privé. Dat is iets van mij, dat is iets persoonlijks. Aan de andere kant weet je natuurlijk ook wel dat het op een gegeven moment lekt dat uit, komt dat uit. De geruchten over Joram waren natuurlijk binnen de gemeenschap ook al een tijdje aanwezig. Maar goed, dat respecteer je, want hij moet er zelf mee naar buiten komen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat het een nodige effect heeft op je omgeving. Ja. Ik wil toch even terug naar waar dan dat moment komt... Ja. Dat je denkt, ik voel me daar thuis. Ik begrijp ik begrijp je vraag. Ja. Je gaat je op een gegeven moment meer verdiepen in de islam... omdat je daar beroepsmatig, in dat geval vanuit de PV... veel meer bezig bent. En het triggert je toch een beetje. Hè. Je gaat toch denken, hoe kan het nou dat meer dan... Hè? Het is 1,2 miljoen mensen in Nederland inmiddels, hè, moslim. Dat kunnen nooit allemaal slechte mensen zijn. Dus je gaat er toch een beetje... Is dat niet al een moment, een keermoment? Dat is misschien een keermoment of een deel... van een keer moment, maar je gaat je op een gegeven moment verdiepen. Helemaal niet met de intentie om te denken, weet je, ik ga moslim worden, maar je wil meer weten. En hoe langer je daarin verdiept, hoe meer je daar met mensen over praat die er verstand van hebben, echt kennis op doet over de islam, dan zie je dat je het gewoon bij het verkeerde eind hebt. En dan zie je dat de islam eigenlijk, althans voor mij, en dat hoop ik ook voor veel andere mensen, de religie is die eigenlijk alle antwoorden geeft op de vragen die je hebt. Maar het feit dat je daarvoor open staat, om daarnaar te kijken, om je daar überhaupt in te verdiepen, want dat is moeilijker dan je afzetten. Ja, het is een proces. Ja. Hè? Je gaat je in eerste instantie niet verdiepen. Verdiepen is een groot woord. Je wil er gewoon meer over weten. Mm-hmm. En je ziet bij heel veel jongeren nu, omdat er zoveel anti-islam sentimenten zijn in de samenleving, ook voor jongeren, 13, 14-jarigen, die gaan zich verdiepen in de islam en die komen juist tot de conclusie dat het een mooie religie is. Dus is dat hele PVV vorm van democratie verhaal, hè, het hele anti-islam gebeuren, dat heeft eigenlijk een beetje een averechts effect en een beetje een boemerang effect. Mm-hmm. Mensen gaan zich verdiepen en komen dan na een hele lange zoektocht of na een wat kortere zoektocht tot het besef dat het voor hun de religie is die bij hen past. Was dat lastig? Is dat ook een soort van zelfacceptatie die daarbij komt kijken? Ja, zeker. Het is een stukje zelfacceptatie, want je moet accepteren dat je de hele tijd bij het verkeerde eind hebt gehad. En dat is natuurlijk ook wel een beetje confronterend. Ja. Zeker als je, zeker Joram, een intelligente man, een goede nuchter Hollander. Geld voor u wellicht. Geld voor mij, waarschijnlijk wel. Dan is het natuurlijk best wel confronterend om erachter te komen dat je dus al die jaren eigenlijk het bij het verkeerde eind hebt gehad. Maar op het moment dat je dat hebt geaccepteerd en hebt, dan moet je ook voor openstaan natuurlijk. Je moet niet halsstarrig vasthouden aan een beeld wat niet klopt. Is er een moment dat u dacht, ik wil dit eigenlijk niet? Ja, die momenten zijn er heel veel geweest. Hè. Dat zijn toch de influisteringen van de shaitaan, hè, zeg maar. Dat die hele zoektocht van een jaar. Er waren ups en downs. Er waren momenten dat je heel gemotiveerd bent. Momenten dat je geroepen wordt en denkt, ik ben er niet. Ja, natuurlijk. Je wordt toch ook af en toe een beetje teruggetrokken. Het is een zoektocht. Het is echt nogmaals voor mij meer dan een jaar een zoektocht geweest. Hoe lang het bij Joram geweest is, weet ik niet. Maar dat zou bij hem ongetwijfeld ook vergelijkbaar zijn. Ja, maar tot wat voor leven heeft dat geleid? Want hebt u vaste periodes? Gaat u naar Mekka? U drinkt geen alcohol? Eet u halal? Hoe ziet uw leven eruit? Nou, je bouwt zoiets op. En dat is nogmaals, het is bij andere. Ik kan niet voor andere mensen spreken, maar in mijn geval was het echt een opbouw. Ik heb het geluk gehad dat ik de uitnodiging kreeg om naar Mekka te gaan. Vrij snel. Voor de bedevaart, kleine bedevaart, later de grote bedevaart. Maar waar je wel meteen mee begint natuurlijk, is het 5 keer per dag bidden, het vasten, het vasthouden, het respecteren van de islamitische regels. Hoe was het om voor het eerst in de moskee te staan dan? Dat was voor mij best wel lastig. Ik ben heel lang geleden, toen ik nog op school zat, heb ik een rondleiding gehad in de moskee. Nou goed, ik kwam daarna de hele PVV-periode en dan kom je daar niet. Dus in die periode naar de moskee gaan was best een grote stap. En het heeft ook echt wel een paar weken geduurd voordat ik die stap durfde nemen. Een collega van mij, Abdul Kulani, heeft mij eigenlijk zover gekregen om de moskee binnen te stappen. En dat was eigenlijk een hele mooie gewaarwording. Ik werd heel hartelijk ontvangen, tegen alle verwachtingen in. En daar bent u nu elke vrijdag? Nou, ik ben niet gebonden aan één specifieke moskee. Ik bezoek verschillende moskeeën, omdat ik niet wil geen vreemd worden van jij hoort bij die groep of bij die stroming of bij die moskee. Stroming hebben we niet bij binnen de islam, maar je wil niet binnen en je wil niet jezelf beperken. Dus ik kom bij heel veel verschillende moskeeën en ik probeer zoveel mogelijk op vrijdag wel de moskee te bezoeken. Mm-hmm. En als het dan gaat over onderwerpen, vrouwen, hoofddoeken, homoseksualiteit, hoe gaat dat? Ja, dat zijn natuurlijk bekende thema's waar je mee te maken krijgt. Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, maar dan goed, die zijn vergelijkbaar met ook het orthodoxe christelijke geloof, het orthodoxe jodendom, de islam. Daar is eigenlijk die hele regelgeving is vergelijkbaar. Dat weet je. En dat zijn de regels van de islam. En daar conformeer je aan. Oké, dus daar bent u dan ook mee eens? Ja, uiteraard. Oké. Hoe kijkt u terug op uw tijd bij de PVV dan? Nou ja, het is nooit een verloren tijd. Want ook in de tijd van de PVV heb ik heel veel geleerd. En zaken die je nu ook wel weer kan gebruiken. Je krijgt natuurlijk een stukje mediatraining, debattraining. Hoe werkt het hele politieke systeem? En dat is kennis die ik nu mooi kan gebruiken. Dus daar ben ik de PVV ook wel dankbaar voor. Ja. U hebt Joram van Klaveren uitgenodigd om mee te gaan op de kleine bedevaart, geloof ik, hè? Ja, de kleine bedevaart. Ja. Heeft hij al gereageerd? Hij heeft nog niet gereageerd. Ik heb wel een nummer van hem, maar dat is een heel oud nummer. Dus Joram, mocht je hem horen, neem contact met me op. En je bent welkom. We hebben voor jou op hele korte termijn, als je dat wil, de kleine bedevaart in ieder geval geregeld. Goed zo. Hartelijk dank voor dit gesprek. Arnoud van Doorn bekeerde zichzelf als voormalig PVV'er tot de islam. En we spraken naar aanleiding van de bekering van Joram van Klaveren tot de islam. Nadat hij die eerst bestreed als PVV-Kamerlid. Nogmaals hartelijk dank. Dank je wel. Zometeen in de Tweede Kamer het klimaatdebat. Maar ja, wat gebeurt er intussen binnen het CDA, de partij van het rentmeesterschap, waar intussen ook ronduit termen als drammers en dromers worden gebruikt. Al te goed is buurmans gek. Nou, niet alle CDA'ers denken er zo over. Martijn, zometeen tegen vier de trending vandaag. Wat is de trending behalve tandpasta? Tandpasta dus, ja. En er is echt enorme opschudding over een heel erg lang artikel wat op CNN verscheen vanochtend over James Brown. En allerlei complottheorieën vliegen je om de oren. Ik ga het zo meteen een beetje proberen uit te leggen. Ja, en ik wil ook vertellen over de nuttigste robot ooit uitgevonden, de wc-robot. Oké, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jelle Visser. De Britse fotojournalist John Kentley, die in 2012 door IS gegijzeld werd, is waarschijnlijk nog in leven. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid. Details werden niet gegeven. Kentley was tot 2016 nog te zien in propagandafilmpjes van IS. Tienermeisjes met een Marokkaanse achtergrond hebben vaker een negatieve ervaring na het versturen van seksueel getinte berichten dan meisjes van Nederlandse afkomst. In de hulpverlening is weinig aandacht voor hun achtergrond, stelt het kennisplatform Integratie en Samenleving. Er zou gebrekkige kennis zijn over het geloof van de meisjes en de manier waarop in hun gezinnen wordt gesproken over seks. Dat ligt vaak gevoelig, waardoor de meisjes makkelijker te chanteren zijn, als iemand bijvoorbeeld naaktfoto's dreigt te lekken. En een rokende Griekse onderminister van Volksgezondheid schiet de Europese Commissie in het verkeerde keelgat. Er is een foto opgedoken van minister Polakis rokend tijdens een persconferentie in Griekenland. Ook circuleren er beelden van een rokende minister in een discotheek. Volgens de eurocommissaris van Volksgezondheid is het rookverbod in de openbare ruimtes in de EU er niet voor niks. Met 37% kent Griekenland het hoogste aantal rokers in de EU, waar het gemiddelde percentage op 26% ligt. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Nou, er is onzekerheid over de steun van de Partij van de Arbeid aan het kabinet. Gaan ze de coalitie nou wel of niet helpen aan de meerderheid als dat nodig is na de verkiezingen? Daarover gaat het zometeen. Maar eerst Joost Vullings, goedemiddag. Goedemiddag. Het klimaatakkoord. Over een dik half uur dan begint het debat daarover in de Tweede Kamer. Eerder vandaag, we hadden het er al over in de uitzending en het ging er al eerder over op Radio 1, melden zich de 12 provinciale lijsttrekkers van het CDA. Zij verzetten zich tegen het concept klimaatakkoord zoals dat nu op tafel ligt. Hoe kijk jij daarnaar, Joost? Dit past weer helemaal in de CDA-strategie rondom het klimaat? Ja, dit zijn, zullen we zeggen, de 12 apostelen van Sybrand Buma. Hè. Ik bedoel, dit is wat hun leider in Den Haag ook heeft gezegd van, we zijn wel voor een klimaatakkoord, we zijn voor die doelen, maar pas op, beste mensen, het moet niet te gek worden, het moet niet zijn dat de rekening eenzijdig bij de burger komt te liggen, of dat de gewone man de Tesla betaalt van de man die wat meer geld heeft. Nou, daar sluiten deze voornamelijk heren zich bij aan. En die hebben dat in de krant laten weten. En dan denk je, ja, binnenkort zijn er verkiezingen. Want het zijn allemaal lijsttrekkers, hè, van de Provinciale Staten voor het CDA. Maar wat zegt dit over waar het CDA naartoe werkt nu? Ja, het CDA wil zich echt positioneren. Was als ze dat in dat ingezonde stuk in de Telegraaf ook noemen. Je hebt drammers en dromers en ontkenners. En dan heb je daar in het midden het realistische CDA, die gewoon echt wel van het klimaat houden, van het milieu, maar ook heel erg op de burgers letten. Dat is de boodschap die ze willen overbrengen. Nou, dat is de boodschap die meer mensen willen overbrengen. Bijvoorbeeld ook de VVD. Dus er is ook, om te zeggen, een strijd gaande van wie dat onderwerp naar zich toe weet te trekken bij de kiezer. Wie wordt daar eigenaar van? Ja, en dat is dus een groot campagnepunt van het CDA. Dat is wel duidelijk. En hoe heet wordt die strijd dan in de coalitie? Na alles wat we vorige week hebben gezien met spanning en dan weer dat wel dichter tot elkaar komen over kinderpardon. Hoe moeten we dat vanmiddag gaan zien? Nou, ik denk dat we nu naar een 12-jarig bestand gaan kijken, Suzanne. Kijk, ze hebben natuurlijk naar aanleiding van dat interview van Klaas Dijkhoff, toen ging het even knetteren, zoals het tegenwoordig heet, in Den Haag. Nou goed, toen heeft Klaas Dijkhoff gezegd, maar ik sta toch echt wel achter het regeerakkoord. Nou oké, dat helemaal vertrouwen doen ze misschien niet meer op deze kwestie, maar uiteindelijk is Den Haag en vooral de coalitie aan het wachten op die doorrekeningen van dat concept klimaatakkoord. Ja, en dan pas gaan ze echt beslissen. En dat is het moment of om nader tot elkaar te komen of weer heel veel ruzie eraan maken. Mm-hmm. En dan kijken wij vanmiddag naar wat er dus in het CDA aan de hand is. Aan de telefoon Marieke van der Werf, voormalig Kamerlid voor het CDA. Op dit moment voorzitter van de visiegroep Duurzaamheid bij die partij. Goedemiddag, mevrouw van der Werf. Goedemiddag. Wat dacht u toen u vanochtend het stuk van de partijgenoot in de Telegraaf las? Ik dacht, dat is, ik begrijp het politieke moment waarop de brief wordt ingebracht. En ik zie er inderdaad steun in voor de lijn die ook Sybrand Buma trekt. Maar ja, ik vind het ook een beetje jammer dat ik zie er iets te weinig rentmeesterschap in terug. Want rentmeesterschap, ik noemde dat al eerder, dat is iets wat nog wel heel erg bij het CDA hoort en wat meer uitgevent zou moeten worden, vindt u? Ja, ik denk het rentmeesterschap de aarde beter achterlaten dan je hem aantreft. Ik hoor dat ook wel bij alle CDA'ers zien dat. Het gaat natuurlijk ook over de manier waarop. En in deze brief wordt vooral gekeken, het mag allemaal niet te snel, het moet niet te duur worden, het moet niet te ambitieus zijn, we moeten niet voor oplopen. En dat vind ik vanuit rentmeesterschap, kun je zeggen, daarmee letten we goed op de centen. Dat is ook wel een belangrijk aspect van rentmeesterschap. Maar je let niet op de toekomst van de aarde. Het is maar de helft van het verhaal wat hiermee wordt verteld. En dat vind ik jammer. Ja, en daarmee rem je ook zeg maar de voortgang van het nemen van maatregelen die absoluut noodzakelijk zijn af? Ik denk het wel. Ik zie dit wel als het op de rem stappen van de lijsttrekkers. Je remt daardoor de mogelijkheid ook af om, zij noemen zelf draagvlak. Dat vinden ze heel belangrijk. Maar door zo te wijzen op alle zorgen en de problemen die invoering van ambitieus klimaatbeleid met zich mee kan brengen, werk je zelf dat draagvlak eigenlijk tegen. Ja, en wat vindt u dan van de... Ja, doordat je maar de helft van het verhaal vertelt en niet de mensen meeneemt in een wenkend perspectief naar een samenleving die economisch klaarstaat voor de toekomst en die een samenleving waarin de gevolgen van klimaatverandering beperkt worden. Mm-hmm. U zegt we moeten zeker wijzen ook op de zorg en dat gebeurt ook. Tegelijkertijd, wat vindt u dan van de semantiek als woorden als drammers en dromers en al te goed is buurmans gek gebruikt worden? Ja, vind ik ontzettend jammer, want dat kunnen we helemaal niet gebruiken. Want dan krijg je alsof de dromers echt alleen maar dromen en zich niet bezighouden met de realiteit. Kijk, wat ik denk... Bent u een dromer, als ik u even mag onderbreken? Nou, ik droom wel van een mooie samenleving, maar ik denk dat je dat op een hele dat het nu economisch heel realistisch is om te zeggen, we moeten op een nieuwe manier gaan produceren en consumeren. Daar hoort schone energie bij en we kunnen niet verder met het uitputten van de aarde of het verder veranderen van het klimaat. En dat vind ik niet dromen, dat vind ik realistisch. En dat is een koppeling tussen onze economische kansen die we hebben als we flink met innovatie aan de gang gaan en een beter klimaat. Dus ik vind dat juist bij uitstek realistisch. Maar voelt u dat... Nou, als het nou gaat om de positie van het CDA, zou ik zeggen, juist het verbinden tussen wat nu genoemd wordt de dromers, maar die echt, denk ik, realistischer zijn dan ze worden aangeduid, en de mensen die wat angstig naar de toekomst kijken, van, oh, wat komt er ook allemaal op me af, die verbinding maken, Dat zou nou juist het CDA kunnen doen. Maar dan moet je wel het hele verhaal vertellen. En niet alleen maar de zorgen. Maar als het gaat om het zoeken van verbinding, zijn er dan nu twee stromingen binnen het CDA, als ik u zo beluister? Ik denk wel dat je dat kunt zeggen. De vraag is, liggen die twee stromingen echt zo ver uit elkaar? Of is het een manier van brengen? Het op de rem trappen alleen is denk ik, zou een stroming kunnen zijn. En de mensen die zeggen, maar teken ook het perspectief waar we naartoe gaan. En voed nou juist niet het sentiment jongens, het hoeft allemaal niet zo snel. En dit wordt een beetje te link. Dat zijn denk ik twee stromingen, maar ze vinden elkaar. En omdat de CDA blijft de middenpartij in, we moeten natuurlijk wel kijken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat we de pijn goed verdelen. Dat het misschien ietsje langzamer gaat dan weer anderen willen. Daar vinden we elkaar wel op. Maar door nu zo te hameren, wat ik nu zie in deze brief op de zorgen, denk ik, ja, dan mis je ook het ambitieniveau en ja, trek je de samenleving onvoldoende mee naar een toekomst waarin je het wel goed geregeld hebt. Vindt u dan ook dat Sybrand Buma op zijn woorden terug zou moeten komen, die afgelopen zomer voor het eerst gebruikte, waarin hij voor die klimaatrevolt waarschuwde, waarin hij ook zei van, ja, jongens, iedereen moet er nog wel zin in hebben om het te betalen? Ja. Ja, nou ja, of u vindt dat hij terug zou moeten komen op die woorden om weer eenheid te zetten. Ja, dat was de vraag. Ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat je een. Kijk, het stilstaan bij zorgen van de mensen blijft belangrijk, want mensen moeten zich gehoord voelen. Maar tot nu toe vind ik dat het verhaal daar eindigt. Dus je hoeft daar niet helemaal op terug te komen van het is onzin, want het is geen onzin, er komt echt heel wat op ons af. Maar vul het verhaal aan met, maar we gaan dit wel doen, want het is nodig om, wat ik net zei, zowel de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, die overigens juist de zwakkeren in de samenleving het meest zullen gaan treffen, en ook de boeren het meest zullen gaan treffen. Dus dat is ook nog wel een CDA-punt. Maar neem de mensen mee in dat perspectief dat we daarmee een economie waarmee we in Nederland, in Europa gaan realiseren, die juist weer voorop loopt in de wereld en kan concurreren met andere machtsblokken. Mm-hmm. Neem het hele verhaal mee en blijf niet hangen, en dat is nu wat ik zie, zowel bij die woorden die al in Elsevier geuit zijn door Sybrand Buma, als nu ook in deze brief van de gedeputeerden en de lijsttrekkers, te veel bij de zorgen. En juist het CDA zou zowel vanuit de rentmeesterschap als vanuit de middenpositie het hele verhaal moeten vertellen en ook het toekomstperspectief moeten schetsen. Ik ga even naar Joost Vullings in Den Haag, want dat wordt een interessant congres aanstaande zaterdag zo. Ja, het wordt ook een heel interessant debat zometeen in de Tweede Kamer. Want dit is nou precies waar zeggen vooral dus de linkse oppositie, dus even laten we die maar even gemakzuchtig de dromers en de drammers noemen. Denk je, wat wil de coalitie nou eigenlijk en wat willen in het bijzonder VVD en CDA? Want die zeggen aan de ene kant, wij zijn voor het regeerakkoord, wij zijn het groenste kabinet ooit en we hebben ambitieuze doelen. En vervolgens gaan ze zelf lopen waarschuwen dat het niet te duur mag worden. En dan is natuurlijk de vraag van, oké, als jullie de rekening niet bij de burger willen leggen, maar ook niet bij het bedrijfsleven willen leggen, wat willen jullie dan wel? Welke maatregelen willen jullie nemen om die doelen te halen? Nou, die vragen gaan een hele grote rol spelen in het debat wat over een half uur gaat beginnen. Nou, Marieke van der Werf, u gaat het ongetwijfeld volgen. Ik wens u daarmee wat interessante uren toe. En het congres, dat gaan we ook in de gaten houden aanstaande zaterdag. Hartelijk dank. Ja, goed, Joost, wij gaan verder. Dag. Ja, van die onduidelijkheid rondom het klimaatakkoord door naar de onduidelijkheid bij de Partij van de Arbeid. Dinsdag is de dag dat jouw column verschijnt en jij noemde Joost de Partij van de Arbeid vandaag zoekende. Leg eens uit. Nou ja, kijk, als een partij geregeerd heeft, en dat heeft de PvdA de jaren hiervoor gedaan met de VVD, als een partij dan in één keer in de oppositie komt, dan zie je dat een partij altijd zoekende is. Want je hebt heel veel compromissen gesloten, dus je moet weer een eigen koers zoeken. Nou, die lijken ze gevonden te hebben. Nou, de PvdA gaat altijd linksaf in de oppositie. Dus ze pleiten vooral voor betaalbare woningen, voor goed betaald werk voor iedereen, voor een sterke publieke sector, onderwijs, zorg, dat soort zaken. Maar als je het dan gaat hebben over wat is nou de strategie van de PvdA richting het kabinet? Want die dreigen dan toch na die Provinciale Statenverkiezingen de meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen. Ja, dan zie je dat Lodewijk Asscher in mijn ogen althans heel veel verschillende signalen uitzendt. De ene keer lijkt hij wel, als om zeggen, het kabinet hard van zich af te duwen, van een motie van wantrouwen steunen, zeggen dit gooit de deur dicht. En een paar weken later werpt hij zich weer op als een soort, ja, als een hulpje van het kabinet, van ik wil jullie misschien wel helpen op dit onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenen. Ja, en dan denk ik, ja, wat wil die nou dit kabinet wel of niet gaan helpen? Dat vind ik nogal verwarrend, moet nou, ik zeggen. Wij stuurden Elodie Verwij op hem af, op PvdA-leider Asscher. Dat was even voor de uitzending. Elodie vroeg aan Asscher, waar zit de duidelijkheid? Meneer Asscher, zoals u weet, de verkiezingen komen eraan en de kans is heel groot dat het kabinet in de Eerste Kamer zijn meerderheid verliest. En nu vraag ik me toch af, wat gaat de PvdA doen? Gaan ze het kabinet nu wel of niet meehelpen aan een meerderheid? Niet. Maar ik vraag me toch even af hoe dat nu werkt. Aan de ene kant hoor ik u wel zeggen dat u op het gebied van pensioenen, dat u wel bereid bent om het kabinet te steunen. Nee, ik ben niet bereid het kabinet te steunen, maar wel de mensen in Nederland die gekort dreigen te worden. Of de mensen die zwaar werk doen en eigenlijk eerder met pensioen willen. Kijk, wij zullen als Partij van de Arbeid altijd voor wetten of voorstellen stemmen die wij goed vinden. Dat doen we vandaag, dat doen we morgen, dat doen we ook na 20 maart. Wat ik niet wil doen is, zoals in de vorige periode, ChristenUnie en D66... het kabinet gaan gedogen, daar pakketten mee afsluiten. Maar je zult begrijpen dat als wij ons zin krijgen op de pensioenen, op meer salaris voor leraren, dan gaan we daar natuurlijk voor stemmen. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Stelt u voor, er komt een begroting. Bent u dan ook bereid om daar helemaal tegen te stemmen? Of hoe werkt dat? Ja, zeker. We hebben ook dit jaar tegen het belastingplan gestemd. Dat doen we ook niet zomaar. Maar daar werd een verlaging van de winstbelasting voor de grote bedrijven in opgenomen van 4 miljard. Daar zijn we tegen. De BTW werd verhoogd, daar zijn we tegen. Dus we gaan, als het zover komt, bij de begroting kijken, zijn we hier voor of zijn we hier tegen? En het is niet mijn verantwoordelijkheid dat ze hun meerderheid kwijtraken. Dat verdienen ze doordat ze het niet goed doen. Maar bent u dan wel bereid om met hen te onderhandelen over bepaalde onderwerpen? Nee, ik ga niet onderhandelen over bepaalde onderwerpen. Ik wil wel in gesprek, als wij een voorstel hebben, hoe je iets kan oplossen. Dat is wat ik zei over de pensioenen. Kom met een beter bod. Dat kost miljarden, dat snap ik. Maar dan kun je kortingen voorkomen van mensen en dan kun je mensen eerder laten stoppen met werken. Ja, dat wil ik heel graag. Dus als ze nou naar ons gaan luisteren en ze komen met een goed voorstel, ga ik daar natuurlijk niet tegenstemmen. Dus eigenlijk is het zo, voorstellen waar we tegen zijn, zullen we tegenstemmen. Voorstellen waar we voor zijn, zullen we voorstemmen. Heeft het over pensioenen. Gaat u ook andere oppositiepartijen achter u scharen om het voor elkaar te krijgen om die pensioenkortingen tegen te gaan? Ik werk liever samen. Ik denk dat we veel sterker staan als je partijen die over bepaalde onderwerpen hetzelfde denken, als je die achter één doel stelt. Dan maakt het ook voor het kabinet onmogelijk om te gaan shoppen of trucjes uit te halen. Eerst moeten ze die meerderheid verliezen. Dus mensen moeten gaan stemmen en duidelijk maken wat ze ervan vinden. En dan kun je veel meer afdwingen, zeker als je samenwerkt. Maar dan wordt het wel heel lastig voor het kabinet om echt te gaan regeren. Bent u erop uit om het kabinet te laten vallen? Nou ja, dat vind ik echt aan het kabinet zelf. Ik proef hier een opening. Ja, nou ja, weet je, als het niet beter wordt, dan verdienen ze het. En dan komt er ook niks tot stand. Dus dan vraagt zo'n kabinet er ook om een tik op de neus te krijgen. En dat de kiezers laten weten, nee, het moet de andere kant op. Lodewijk Asscher in gesprek met Elodie Verwij. Ja, Joost, ben jij hier wijzer van geworden? Nou, omdat ik ook wel gewoon op achtergrondbasis heb gesproken. Maar ik proef bij jou dat je het ook niet helemaal... Ah ja, ze willen het kabinet niet gedogen. Wel steun verlenen op bepaalde onderwerpen. Ja, nou, worden, de mensen in het land. Nee, het punt is dat inderdaad het woord gedogen, dat heeft een speciale betekenis gekregen in Den Haag. Kijk, dan verwijst Asscher eigenlijk naar het vorige kabinet. Periode waar D66, ChristenUnie en SGP het kabinet echt via een heel breed akkoord uit de brand gingen helpen. Ze werden eigenlijk de vaste danspartner van het kabinet. Dus niet op één wetje steunen. Nee, die zijn gaan zitten van luister, we hebben heel veel hervormingen en een begroting. En dan ruil je allerlei dingen uit. Iedereen krijgt wat en dan sluit je een akkoord. En dan steun je het kabinet ook echt op heel veel wetten en alle begrotingen steun je. Nou, dat noemen ze echt gedogen, want dan hou je echt met z'n drieën dat kabinet in het zadel. Nou, dat wil de PvdA dus niet gaan doen. Dus dat heet gedogen. Wat ze dan wel willen doen is, nou ja, wat ze al zeiden, ja, als we een wet goed vinden, dan steunen we hem sowieso. En als we hem slecht vinden, dan stemmen we er tegen. Maar goed, je kan je voorstellen dat als je tegenwet bent, dat het kabinet op de PvdA afstapt van, ja, maar ja, hoe kunnen we jullie verleiden om toch voor deze wet te stemmen? En dan gaat Lodewijk Asscher echt gewoon wel praten met de ministers en zeggen, dit is wat wij willen. En dan zal hij natuurlijk een flinke prijs vragen. En als hij die prijs vraagt, krijgt, dan zal hij het steunen. Maar wet voor wet, begroting voor begroting, en niet dat je twee wetten aan elkaar verbindt, gewoon stukje bij beetje, en iedere keer proberen zoveel mogelijk binnen te slepen. Dus ze willen de coalitie niet de zekerheid bieden van steun? Van gedogen. Ja. Maar ja, zekerheid is natuurlijk wel het woord dat van de Partij van de Arbeid op dit moment. Dat is zekerheid willen ze aan de kiezer geven, maar niet... Het kabinet een beetje onzeker houden. Ja. En dus het kabinet moet dan iedere keer voor alles... Ja. In ieder geval naar de PvdA. En de GroenLinks gaat deze tactiek ook toepassen. Dus en dat zijn toch de drie partijen waar ze naar kijken zijn: SGP, GroenLinks en PvdA. Dus inderdaad het gemak van we sluiten met drie partijen een grote deal en dan kunnen we gewoon weer een jaar vooruit. Ja, die luxe gaat dit kabinet niet gegund worden. Wordt het kabinet dan een beetje gegijzeld op deze manier? Ja, dat zou je het kunnen noemen. Ik denk dat je het vanuit het kabinet zeker zo gaat ervaren. Nou. Ja, het is natuurlijk ook een vorm van chantage in zekere zin. Maar goed, als je geen meerderheid hebt in de Eerste Kamer, moet je die natuurlijk wel verkrijgen. Alleen het gekke is dat dan vervolgens, dat gebeurde ook in de vorige kabinetsperiode, je hebt geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar met wie gaat het kabinet praten? Met partijen in de Tweede Kamer. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Mm-hmm. Toch even, want Asscher moet hiervoor natuurlijk ook wel samenwerken met andere partijen in oppositie. Hoe gaat dat nu? Met links hebben ze een redelijke verstandhouding. In de zin dat ze elkaar soms met elkaar samenwerken. Elkaar in ieder geval niet meer in de wielen rijden. Maar het ultieme machtsmiddel zou zijn van de voltallige oppositie. Kijk, en zover is het nog niet. Dat je een aantal begrotingen gaat blokkeren. Wij gaan niet, noem maar wat, voor de begroting onderwijs stemmen. Maar dan moet je natuurlijk wel, zo handig, dat je dan met z'n allen dezelfde eis hebt van het kabinet. Want ja, dat is dat. Anders werken partijen natuurlijk niet zo makkelijk samen. Maar het zou bijvoorbeeld, kijk, Jesse Klaver heeft laatst die CO2-belasting geïntroduceerd. Daarvan heeft hij gezegd, dat moet het kabinet steunen, anders krijgen ze maar geen steun. Nou, dan heeft hij het over het belastingplan. Dat moet dus in het belastingplan komen. Komt het er niet in, gaat GroenLinks in ieder geval het belastingplan niet steunen. Nou, je hoorde net Lodewijk Asscher al zeggen, wij hebben het vorig jaar niet gesteund. Dan vallen er al twee partijen af. En als iedere partij dat doet, ja, dan krijg je dus gewoon dat alle partijen gaan meebeslissen over het belastingplan. Nou, dan weet je als kabinet dat het een hele dure onderhandelingsronde gaat worden. En dat Eerste en Tweede Kamer, dat ook een beetje door elkaar loopt. Ja, dus. Ja, dat is natuurlijk in de vorige kabinetsperiode ook gebeurd. Je hebt als kabinet, je hebt niet de meerderheid in de Eerste Kamer, maar vervolgens zeiden dus de vorige keer, zeiden dan Alexander Pechtold en Arie Slob en Kees van der Staaij, die zeiden van, nou, wij willen jullie wel helpen. En als je met ons een deal sluit, nou ja, dan is de kans wel heel groot dat ze in de Eerste Kamer in één keer jullie steunen. Maar dat is natuurlijk, dat is toch een vorm van politieke chantage. Want eigenlijk zeg je, als je niet met mij praat en mij niks geeft, dan gaat mijn oudere broer in de Eerste Kamer, die gaat tegenstemmen. En dan gaan er hele belangrijke wetten niet door. Of krijg je je begroting niet rond. Dus ja, dat, ik zou dat toch een vorm van chantage durven te noemen, Suzanne. Joost Vullings, hartelijk dank. Trending vandaag. Martijn. Ja, het houdt niet op, Suzanne. Even kijken of jij weet wie dit is. Wat doe je? Doe. Kom aan. Doe normal, man. Doe normal, man. Klinkt niet heel erg. Ja, dat Engels is Rob Geus, is dat. De smaakpolitie, de hoofdsmaakpolitieagent. Ja, die wordt hier niet blij van. Gisteren Piet Paulusma, de deur uit bij SBS. En daar is sowieso een enorme poppetjeschuiverij aan de gang. Rob Geus, ook eruit, komt net binnen dat bericht. Nou, je begrijpt, de internetten zijn in alle staten. Ja. Ook groot nieuws over de man die dit zong. This is a man's world. Die herkennen we wel. James Brown, kan niet missen. Op de CNN-website is dit te lezen sinds vanmorgen. 2 years ago, I got a phone call from a woman who sang in the circus. She said she could prove that James Brown had been murdered. Nou, dat is echt een super spannend verhaal. Duurt 2 uur voordat je het uit hebt. Het is een enorme lak tekst. Het gaat over Jackie Hollander. Zij is de hoofdpersoon, journalist Thomas Lake van CNN. Is twee jaar bezig geweest om haar verhaal helemaal uit te zoeken. Nou, dat verhaal lijkt echt helemaal nergens op te slaan. Hè. Ze zegt James Brown is vermoord. Hij ligt waarschijnlijk niet in zijn eigen graf. En dan die vrouw die in een camper woont. Ze met een chihuahua die Pickles heet en twee katten. Die denkt, nou, dat is dus echt helemaal niets, dat verhaal. Zal wel knettergek zijn, maar goed. Ze heeft dus meer dan een dozijn dozen vol met bewijsmateriaal. Foto's, video, banden, papier en veel meer. Twee professionele fact-finders, voormalig politieagenten, die zeggen, ze is niet gek, ze liegt niet. En ook de district attorney, dat is zeg maar de openbare aanklager van Georgia, zegt dat zij een betrouwbare bron is. En ook de arts, inmiddels geïnterviewd door die CNN-journalist, die de laatste uren van James Brown bij hem was, die zegt, James Brown is volgens mij geen natuurlijke dood gestorven. En er is nooit een autopsie geweest, en dat wilde ik wel. En iedereen rondom de erven James Brown, die zijn een soort maffia. Daar komt het eigenlijk in super in het kort op neer. Maar die mevrouw in de caravan met die katten en die hond, hoe kende die dat dan? Zij kent James Brown al heel erg lang via een van zijn vrouwen. De laatste vrouw van hem is ook op. Zijn laatste vrouw is ook op mysterieuze wijze overleden. Zijn dood lijkt op haar dood weer. Afijn, er zou vuil spel zijn. En dit is echt zo'n spannend verhaal. Als je dat leest, er zijn vele collega's op de redactie. Die doen al uren niets. Oh. Die zitten alleen maar dat verhaal te bestuderen. Ja, onze uitzending is vanavond wat korter. Ja, dat komt er. Heel lammert aan de bak nu. Ja. Nee. Okay. We gaan het hebben over een van 's werelds toporkesten. Dat is de Toronto Symphony Orchestra. De dirigent daarvan is Sir Andrew Davis. Echt een absolute legende, die man. Hij is niet alleen chef-dirigent in Toronto, maar ook Chicago en Melbourne, Australië. Eergisteren tikte Sir Andrew af voor Wagner's Walküre. Maar dat ging niet helemaal zoals hij verwacht had. Nou, dit is niet de Walküre, dit. Dit is Happy Birthday, met koor, heel orkest. De zaal begon mee te zingen. Nou, hij was jarig, inderdaad. Sir Davis was jarig. Sir Davis was jarig. En dat orkest had dat helemaal stiekem ingestudeerd. 75 werd hij. En het Rotterdam Philharmonica schijnt het ook een keer gedaan te hebben bij een dirigent. Ah, okay. Op CNN, waar dit fragment staat, daar werd weer verwezen naar ons eigen Rotterdamse orkest. Nou, ik heb al heel veel beloofd over Tampesta. Ja. Dat Tampesta groots in het nieuws is. Nou, vertel. Ja, dat klopt. Laten we eerst even luisteren naar een heel kort stukje van een filmpje dat eigenlijk al bijna een maand online staat. Hi, I have a question and I want to do something about this. Why does toothpaste come in a box? And every year 900 million useless boxes are produced only in the United States. So the question is, who can change this? Waarom zit Tampesta in een doosje? Ja, het zit in een tube, maar die tube zit weer in een doosje. In een doosje, ja. Dit heel filmpje. Vaak in ieder geval. Niet altijd, maar... Nee, we hebben in de supermarkt gekeken. Ook onze collega's zijn gisteren op pad geweest. Sommige goedkopere merken die zitten gewoon in een tube. Maar de meeste, en vooral de duurdere tandpasta, zitten in een tube en in een doosje. Nou, dat filmpje was gisteren 7 miljoen keer bekeken. Vandaag 8 miljoen. Dat gaat dus hartstikke viraal. En dat komt uit IJsland, het filmpje. En daar is dus een internationale actie gestart om ervoor te zorgen dat die doosjes verdwijnen. Doosje. 900 miljoen alleen al in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn het er miljarden. Weg met het doosje. Nog meer Tampesta nieuws. Wees zuinig. Vooral als de kinderen gaan poetsen. Veel ouders gebruiken ongezonde hoeveelheden Tampesta. Ik lees voor hoor. Voor hun kroost. Veel Tampesta kan problemen veroorzaken. Inslikken is niet heel gezond. En de pasta zorgt voor een kwaal die fluorosis heet. Nou, ik dacht, dat is echt een verschrikkelijke ziekte waar je kinderen aan kunt overlijden. Is helemaal niet waar. Gele strepen op de tanden en eventueel wat zwarte strepen. Maar dat komt dan door te veel. Wil je ook zwarte niet strepen op je tanden? Ja, het advies van de Internationale Tandartsenfederatie: grote kinderen vanaf een jaar of 8 maximaal een erft aan Tampesta op de borstel. Daaronder, dus jonger dan 8, een streepje. Ik las een veegje, een smeer. Eigenlijk een gedachte aan Tampesta, dat is al genoeg. Een tiny smeer. Een rijstkorrel. Okay. Nou, dat u het weet. Laatste dat onderwerp nemen we mee. Ja, dit is wereldnieuws van de allerbovenste plank. De eerste draagbare robot die wc's kan schoonmaken. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. De Giddle Toilet Cleaning Bot te koop voor $499 op Amazon. Dat is €437. Je klikt hem op de bril. Hij heeft een sensor, dus hij kijkt zelf of je wc schoon is. En dan gaat hij lekker poetsen. Het lijkt ook een beetje, ik heb hier een plaatje. Een mannetje met een borstel bijna. Een soort astronaut met een borstel. Hij vouwt zichzelf weg. Hij kan zichzelf opladen. En ja, er zit een sensor in dat als jij in de buurt bent, Suzanne, of ik, dan doet hij dus niks, hè? Dus hij kan niet gaan poetsen terwijl jij bezig bent, zeg maar. Dat is wel even fijn om te weten, inderdaad, dat niet mis kan gaan. Ga maar lekker kopen, dat denk ik wel tenminste. Nooit meer schrobben, die pot. Toch? Heerlijk, Martijn. Heerlijk. Goed, morgen meer. Ik verwijs u naar onze website, eenvandaag.nl. Staat een hele hoop op vanavond op televisie ook. NPO 1, 17:15. En zo meteen Petra met Nieuws en Co. Fijne middag nog. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En dan stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eten is. Die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tijdelijke opschrijving.